الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قوله ثم يكبر ويخر ساجدا. Kisha ataleta takbira na kushuka hali ya kusujudu, wala yarfa'u yadaihi wala hatainua mikono yake, fayadhau rukbataihi thumma yadaihi thumma wajhahu, ataweka magoti yake kisha mikono yake kisha uso wake, wayumakkinu jabahatahu wa anfahu warahataihi minal ardhi, atamakinisha paji lake la uso na pua yake na vitanga vyake katika ardhi. Wayakunu ala atrafi asabi'i rijlaihi, na inakuwa pia kusimama juu ya ncha za vidole vya miguu yake, muwajjihan bibutuni, muwajjihan atrafaha ila alqibla, hali ya kuzielekeza ncha hizo za vidole kibla. Wasujudu ala hadhi al-a'dha'i saba ruknun, na kusujudu kwa viungo hivi saba ni nguzo. Kusujudu kwa viungo hivi saba ni nguzo. Wayustahabbu mubasharatu al-musalli bibutuni kaffaihi, na ni sunna kushikana mwenye kusali ndani za vitanga vyake, kuvishika mubashara vile ndani za vitanga vyake vishikane na ardhi, wa dhammu asabi'ihima, na kukusanya vidole vyao, muwajjahatan ila alqibla, hali ya kuelekezwa qibla, ghairu maqbula, bila kukunjwa vidole hivyo, rafi'an mirfaqaihi, hali ya kuinua visukusuku vyake. Watukrahu salatu fi makanin shadidi lharri au shadidi lbardi, ni makuruhu kusali katika mahali palipo na joto kali sana au palipo na baridi kali sana, liannahu yudhhibu lkhushu, sababu hilo linaondosha khushu, unyenyekevu. Mahali palipo baridi sana au palipo na joto sana, mtu anashindwa kufanya khushu na unyenyekevu katika sala. Wayusannu lisajidi an yujafia adudaihi an jambaihi, na ni sunna kwa mwenye kusujudu kuweka mbali adudaihi. Adud ni hizi masa za juu, kuziweka mbali na mbavu zake. Mwenye kusujudu aweke mbali hii juu ya hizi visukusuku, aweke mbali na mbavu zake, wabatnahu, pia aweke mbali tumbo lake, an fakhidhaihi, na mapaja yake, aweke mbali pia tumbo na mapaja yake visishikane wakati wa kusujudu. Wa fakhidhaihi an saqaihi, pia aweke mbali mapaja yake an saqaihi, na vile na ile miguu yake isishikane pia, mapaja na miguu pia yasishikane. Wa yadha yadaihi hadwa mankibaihi, na aweke mikono yake mukabala wa mabega yake, mikono ile anaposujudu isizidi sana mabega, aweke mukabala wa mabega yake. Wayufarriqu au wayufarriqa baina rukbataihi wa rijlaihi, na kisha afarikishe baina ya magoti yake na miguu yake. Yaqulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, awalan ba'da intihai al-musalli min qiyamihi ba'da ar-ruku', baada ya kumaliza mwenye kusali kusimama baada ya kurukuu, watmiinihi fihi, na kutulizana katika ile kusimama baada ya kurukuu, kisha anasimama sawasawa na kutulizana katika kusimama pale anaposema rabbana walakal hamdu, halafu yakhiru sajidan, halafu anashuka hali ya kusujudu, mukabbiran inda hawiyihi ila sujud, hali ya kuleta takbira wakati anaposhuka kwenda kwenye kusujudu. Wa taqdimu rukbataini ثم اليدين ثم الوجه na kutanguliza magoti yako kisha uso, kutanguliza magoti kisha mikono kisha uso. Yakulu sheikh alladhi dhakarahu sheikh dalla alayhi hadith Wail ibn Hujr radiyallahu anhu, hili alilielezea na kulifahamisha sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dalili yake ni hadithi ya Wail ibn Hujr radiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه. نلمونا متومي الله أكي سجود ويك مغتياك قبل مكونياك. وإذا نهض ناكي ونوكا رفع يديه قبل ركبتيه وينوى مكونياك قبل مغتياك. رواه النسائي والترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك. هتمدي يوتل ويبوكي ويسيبوكو هو شريك. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. لما تميزي وكتك حديثه وأهل العلم وينجي يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه. ونأونا كويك أمتو مغوتياكي قبل ميكونوياكي. وإذا نهض ناكينوكا رفع يديه قبل ركبتيه وينوى مكونياك قبل مغتياك. قال وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم اليدين قبل الركبتين كتنغلز مكون قبل مغتي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه. أكسجود مجاوين ناويك مكونياك قبل مغتياك. مسألة هاني خلافية ولوامانزو وميونا قمب كتنغوليزا مغتي قبل مكونو ناوسو, لكن هي قولي نجيني نكتنغوليزا مكونو قبل مغتي, كتنغوليزا مكونو قبل يا مغوتي. ولا يبرك بروك البعير ولا سكيته مغوتي yake kama ngamia vile anaposhuka anaanza kwa magoti yake. Hadithi hii inaipinga hii ya nyuma kwamba mtu asirukuu asisujudu kama vile ngamia anaposhuka anaanza kwa magoti, na watu wamekatazwa kujifananisha na wanyama katika hali zote, iwe katika sala iwe nje ya sala, tumekataza mtu kujifananisha na wanyama. Sasa unapotanguliza magoti unajifananisha na huyo ngamia anaposhuka anaanza magoti yake kabla ya mikono. Rawahu Abu Dauda wan-Nasa'i wal-lafdhu lahu wa fi sunan Abi Dauda tariqun ukhra لحديث وائل عن عبد الله بن ابن عبد الجبار عن عبد الله بن وائل عنه, ولحديث أبي هريرة في سنن أبي داود طريق آخر بلفظ يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. أنا كسودية مجاوين كتك صلاياك حلف أنا كتا مغوتي كما غمية أنا كتا مغوتي. ليس فيه ذكر اليدين والرجلين, katika hadithi hii haina kutajwa mikono na miguu. قال وكل من اصحاب القولين يرون ان ما ذهبوا اليه خلاف هيئه بروك البعير. Kila mmoja katika wenye kauli hizi mbili wanaona kwamba ma dhahabu ilaihi, walivyokwenda watu hao wa kauli ya pili, ni kinyume cha hai ana sifa ya ngamia anapokita magoti au anaposhuka. Waqad qala Sheikh al-Islam Taymiyyah fi majmu' al-fatawa fi jawabi su'al. Sheikh al-Islam Taymiyyah katika majmu' al-fatawa akijibu swali anasema amma salatu bikilaihi ma fajaiza, ama kuswali kwa yote mawili hayo inajuzu, bitifaki ulama, kwa itifaki ya maulama, kutanguliza magoti kabla ya mikono na kutanguliza mikono kabla ya magoti. Asema yote hiyo ni jaiza inafaa. Insha almusalli yadhau rukubateihi kabla yadaihi, akitaka mwenye kuswali ataweka chini kwanza magoti yake kabla ya mikono yake, وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه ناكتاك أتويك مكنوياك كوانزا قبل مغتياك وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء صلاةك صحيحة كتكزوت حلمبيلي كواتفاق يا معلماء ولكن تنازعوا في الأفضل لكن ومختلفيانا كتك إيبي بورا كتك إيزومبيلي ni ipi kauli bora kutanguliza mikono kabla ya magoti au kutanguliza magoti kabla ya mikono wamekhtalifiana kwa ubora ni upi katika hizi hali mbili lakini sala inasihi kwa yote mawili lolote katika hayo sala inasihi qala Sheikh Al-Abbad wa ala hadha fal amru fi dhalika wasi kwa hiyo jambo hili katika jambo hilo ni wasi ni pana lolote atakalofanya mtu linafaa inajuzu lakini ala almusalli an yatajannaba hay'ata buruki alba'ir lakini ni lazima mwenye kuswali ajiepushe sifa hii ya kushuka ya kukita magoti kama ngamia wa hiya kaunuhu yanzilu bijismihi ala alardhi biquwwatin wa shidda ni kule anashuka kwa mwili wake wote juu ya ardhi kwa nguvu ngamia ngamia anashuka kwa nguvu katika ardhi. Ash-Sheikh Albani rahimahullah yeye amekwenda kauli hii ya pili kwamba kutanguliza mikono kabla ya magoti na uso. Na akatoa dalili zake nyingi katika sifa za salati Nabi sallam katika moja ya hadithi hizo mtume alisema waliyadha yadaihi kabla rukbatayhi na aweke mtu mikono yake kabla ya magoti yake. Amri ya mtume waliyadha yadaihi lamul amri waliyadha yadaihi kabla rukbatayhi mwenye kuswali aweke mikono yake kabla ya magoti yake pia akasema Sheikh Al-Albani kwamba ngamia anaanza kwa magoti anasema asema nishawauliza wachungaji ngamia nishamuona ngamia ngamia magoti yake yako mbele ndio anaoanzia kushuka kwa mtume amekataza kujifananisha na ngamia unapoanza kushuka kwa magoti unajifananisha na ngamia kwa sababu wanaanzia magoti pale chini sima nifahamu hoja ya Sheikh Albani kawi lakini kwa yote yoyote sala inasihi sawa thanian yasjudu ala a'dha'i saba mtu anasujudu kwa viungo vyake saba وهي الجبهة مع الأنف فجلا uso pamoja na pua hicho kiungo kimoja وهي الجبهة مع الأنف فجلا uso pamoja na pua ni lazima mtu kusujudu kwa viungo hivi saba الجبهة مع الأنف فجلا uso pamoja na pua mtu asisujudu kwa pajila uso peke yake hapana pajila uso pamoja na pua vyote vinakuwa viwe chini vimegusa ardhi waliadani na vitanga viwili ya mikono warukubatani na magoti mawili wa atarafu alqadamaini na ncha za vidole vya miguu ncha za vidole vya miguu hivi ndio viungo saba ambavyo mtume sallam amevitaja kwamba ni kusujudu kwa viungo hivi saba kama itakavyokuja hadithi li hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam أمرت أن أسجد على سبعة أعظم نميامريشوا كسجود كوفيونغو سابا على الجبهة كوفاجي لأوسو وأشار بيده على أنفه mtumbele kusema aljabha halafu akaashiria kwa mkono wake juu ya pua yake aljabha halafu akaashiria na pua kuonesha kwamba ni paji la uso pamoja na pua waliyadaini na mikono miwili yani vitanga viwili والركبتين نمغوتي واطراف القدمين او اطراف القدمين نانشا ذا فيدولي فيا ميغو هي ina maana kwamba mtu akisujudu kwa mkono mmoja ajikuna kichwa mkono mmoja asujudu sujudi yake haijakamilika unifahamu mtu akisujudu kwa mguu mmoja ajikuna mguu mwingine kasujudu kwa mguu mmoja si inawezekana anaweza mtu akasujudu kwa mguu mmoja wajikuna huku sijui ameumwana mbu sijui nini bado sujudi yake haijakamilika kwa sababu gani viungo saba havijatimia hivi havijatimia viungo saba akasujudu kwa mguu mmoja akasujudu kwa mkono mmoja unanifahamu kwa lazima kusujudu kwa viungo saba hivi vyote paji la uso na pua vitanga vya mikono miwili magoti na pia vidole vya miguu, ncha za vidole, ncha za vidole vya miguu ni hivi, siku vilaza ncha za vidole vya miguu hivi vidole ukiweze, ikiwezekana vielekee kibla, vidole vya miguu mtu anaposujudu siku vilaza hivi. Qala wasujudu alaiha ruknun min arkani salah, usujudu kwangu kwa viungo hivyo ni moja katika nguzo za sala. Wa fi hadhi alhay'a khudu'un, na katika sifa hii kuna unyenyekevu. Wa dhullu lillahi ta'ala, na kumdhalilikia Allah mtukufu. Biwad'i ashrafi shay'in minhu ila al-ardh, kwa kuweka kiungo kitukufu sana kwa mtu juu ya ardhi. Mtu anaposujudu anaweka kiungo chake kitukufu ambacho ni uso. Uso ni kiungo kitukufu kwa kila mwanadamu, na ndio maana mume anatakiwa asimpige mke wake usoni ni haramu. Ni haramu mume anapata madhambi kumpiga mke wake usoni, sababu amempiga katika kiungo kitukufu, kiungo kinachomsujudia Allah mara kwa mara mke yule. Kwa ni haramu mume kumpiga mke katika uso. Yajuzu kumpiga, wampiga tu kidogo hapa kwenye bega lake, kwenye mgongo wake, lakini wampiga kibao cha uso, wampiga kichwa bwana, kama wapiga na mwizi bwana. Mke, mke ni kiumbe dhaifu jamani, kiumbe dhaifu. Lakini wapo, wapo wanaume hao waovu kiasi hicho, wapo waume hao waovu. Mke amekuja amefura, jicho limefura nini, mume kanipiga ngumi. Haya, mume wa vipi uteke mpiga mke ngumi ya jicho mpaka jicho likafura? Ni haramu. Qala walikawni almusalli fi sujudihi mumakkinan hadhihi al'a'dha'a as-sab'a min al-ardh, na kuwa mwenye kuswali katika sujudu yake anamakinisha viungo hivi saba katika ardhi, anavimakinisha katika ardhi visiwe juu juu viungo hivi saba. Wa kaunu kulli raka'atin, kullu raka'atin fiha sajdatani, na kuwa kila rakaa katika sala ina sujudi mbili. Summiyat mawadhi'ul ibada masajid, zimeitwa hizi sehemu za ibada zimeitwa masajid, sehemu za kusalia. Summiyat mawadhi'ul ibada masajid, hizi sehemu za za ibada zimeitwa masajid, misikiti. Walam tusamma mawaqif wala maraki wala majalis, hizi sehemu za ibada zimeitwa misikiti, hazikuitwa mawaqif, sehemu za kusimamia, wala marake, sehemu za kurukuia, wala majali, sehemu za kukalia. Zimeitwa, zimeitwa masajid. Ha? Masajid katika neno sujud, masajid inatoka katika neno sujud, sawa, ndio imeitwa masajid, misikiti, kuonesha kwamba mahali pa kusujudu ni mahali patukufu zaidi, na ni mahali ambapo mtu anakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, anatakiwa amuombe Allah. Qala wa hiya al-ahwalu al-arba' allati la takhruju anha af'alu al-musalli, hizi ni hali nne, hizi ni hali nne ambazo hazitoki katika vitendo vya mwenye kuswali. Mwenye kuswali anarukuu, anasimama, anarukuu, anasimama, anakaa, lakini imechaguliwa masajid katika neno la sujud kwa sababu ni mahali patukufu, anaweka mtu, anaweka kiungo chake kitukufu kwa ajili ya kumdhalilikia Allah azza wa jalla. Thalithan yadha'u al-musalli fi sujudihi yadayhi 'ala al-ardhi hadwa mankibaihi, anaweka mwenye kusali katika kusujudu kwake mikono yake juu ya ardhi mukabala wa mabega yake, muwajjihan atarafa asabiha ila alqibla, hali ya kuelekeza ncha za vidole vyake vielekee kibla. Akisujudu hii mikono vitanga vyake visiwe yani vimepita mabega, viwe mukabala wa mabega yake wakati wa kusujudu, sawa eh? Ndio yadha'u almusalli fi sujudihi yadayhi ala al-ardhi hadwa mankibaihi muwajjihan atarafa asabiha ila al-qibla, hali ya kuelekeza ncha za vidole vyake vielekee qibla. Li hadithi abi humaidin inda abi dauda bi isnadin sahihin, au yadha'u yadayhi qariban min udhunayhi, au aweke mikono yake vitanga vyake karibu na masikio yake. Li hadithi Wa'il ibn Hujr في سنن النساء بإسناد حسن رافعا ذراعيه عن الأرض حليا كوينوا مكونو ياكي عن الأرض نأرض أسيتانديك مكونو wakati ya kisujudu mikono yote asiweke hivi ainue mikono yake iwe ni hivi vitanga tu ndio viko katika ardhi lakini kote huku kumeinuka ndio rafi an dhira'ihi anil ardhi li hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qal i'tadilu fi sujud wa la yambasitu ahadukum dhira'ihi imbisatal kalbi. Fanyeni usawa katika kusujudu wala sitandike mmoja wenu mikono yake kama mbwa vile anavyotandika mikono yake. Sawa, mtu asisujudu hivi. Unaona hivi? Mikono yote iko chini. Ah, ni hivi vitanga viwili tu ndio vitakuwa viko chini, hii yote iko juu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa li hadithi Aisha radhiyallahu anha wa fihi وَيَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُرَ. Mtume amekataza mtu kutandika mikono yake kama vile wanyama wale wakali wanavyotandika mikono yao. Jibu hakika silanaka hivyo, mikono yote inakuwa chini, yote kuanzia huku mpaka huku huko chini hivi ndio hiyo. Kwa mtu hatakiwi kukaa kikao hicho cha mbwa au kikao kikao cha wanyama wengine. وَيُجَافِي ذِرَاعَيْهِ عن جنبيه ناتويك مبالي ذراع yake mikono yake atayweka mbali na mbavu zake, atayweka mbali na mbavu zake. Na hii ni ikiwa hakuna wenzake huko, lakini kama kuna safu zimeshikana atajitahidi vyovyote ilivyo asigandamize hii mikono na mbavu zake. Ndio wayujafi dhira'aihi an jambaihi, ataweka mbali mikono yake na mbavu zake. Li hadithi Abdullah ibn Malik ibn Buhaina radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana idha salla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayatu ibtayhi. Mtume sallam alikuwa akisali hutawanya baina ya mikono yake mpaka udhihiri weupe wa kwapa zake, mpaka hudhihiri weupe wa kwapa zake, jinsi anavyoweka mbali hivi visikofutuko na mikono yake akiweka mbali na kwapa zake. Alhadith rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ya'tadilu fi sujudihi, atalingana sawa katika sujudu yake. Fala yatakallafu fihi, asitakallaf asijikalifishe katika sujud hatta yakuna kahai'ati alladhi yakadu an yambatiha ala al-ardh, atafanya sawa sawa katika sujudi yake asijikalifishe mpaka awe ni kama sifa yule ambaye anakurubia kuanguka juu ya ardhi, isiye kujikalifisha hivyo. Kwa kawaida tu, kwa kawaida tu aweke mikono yake katika sujud, aweke mbali komizi visukusuvi yake na mbavu zake, kwa kawaida asijikalifishe. Wala yaksalu fihi, wala asifanye uvivu katika jambo hilo. Bihaithu yulsiku batnahu bifakhidhihi, kwa namna ambapo anashikanisha tumbo lake na mapaja yake. Asifanye uvivu katika jambo la kusujudu. Bihaithu yulsiku batnahu bifakhidhihi, kwa namna ambapo anashikanisha tumbo lake na mapaja yake, yani anajikusanya kiasi ya kwamba tumbo linashika mapaja. Hiyo shiyo ni sujudi ya uvivu. Wafakhidhahu bisaqihi, na mapaja yake yanashikana na miguu yake. Pia asifanye hivyo, asifanye hivyo. Wa fi sahih al-Bukhari ala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qawluhu li rajulin la'allaka min alladhina yusalluna ala awrakihim, la'allaka min alladhina yusalluna ala awrakihim, qala Malik wa huwa ahd ruwatihi ya'ni alladhi yusalli wa la yartafi'u 'anil ardi yastudu wa huwa lasiqun bil ardi. Al-Imam Malik akifasiri hadithihi la'allaka min alladhina yusalluna 'ala awrakihim, pengine wewe ni katika wale ambao wanasali 'ala awrakihim. Akasema Malik wa huwa ahd ruwatihi, mmoja wa pokezi wa hadithi, ya'ni alladhi yusalli wala yartafiu ani lardhi, ni yule ambaye anasali na hainuki kuwacha ardhi. Yasjudu wa huwa lasiqun bil ardhi, anasujudu na huku ameshika ardhi kwa viungo vyake vyote, huyo ndio la'allaka min alladhina yusalluna ala awrakihim. Rabi'an wa yadha'u rijlayhi ala al-ardi mansubataini, ataweka miguu yake juu ya ardhi hali ya kusimamishwa, mustaqbilan bibutuni asabihi malqibla, hali ya kuelekeza kwa ndani za vidole vyao qibla, zile butunul asabe zinaelekezwa qibla wakati unasujudu, vidole vya miguu juu, ataweka miguu yake juu ya ardhi mansubataini, hali ya kusimamishwa sujud, mustaqbilan bibutuni asabihi malqibla, hali ya kuelekeza zile ndani za vidole vyao miguu hiyo avielekeze qibla. Li hadithi ya Abi Humaid al-Sa'idi radiyallahu anhu fi wasfi salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wakati akisifu sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa fihi wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlayhi al-qibla, mtume akaelekeza kwa ncha za vidole vya miguu yake akaelekeza qibla. Rawahu al-Bukhari. ويقول في سجوده خامسا ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى, أتسمع كتك سجود ياكي سبحان ربي الأعلى مرة موجة نواجب مرة يبيلنا تاتنا يأننا تانم فك مرة كومن سنة. لحديث حذيفة رضي الله عنه أخرجه مسلم وتقدم في الركوع ما يتعلق بالتسبيح في الركوع والسجود, يمتنغلية كتك ركوع منين ونوسيانا تسبيح ذا كركوع نكسجود وما كنا تسبيح نجين زمكوجة كتك سنة, سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح, زمكوجة تسبيح هذه كتك سجود فيلي فيلي vile vile katika rukuu na vile vile katika sujudu, yazidi katika sujudu addua, inazidi katika sujudu mtu kuleta dua anayoitaka katika masala ya dunia au ya akhira, lakini dua za lugha ya Kiarabu zisiwe ni lugha nyingine, lakini pia dua ambazo ni maathura, dua ambazo ni maathura ani Nabii sallam ni aula kuliko dua nyingine, pia dua zilizo katika Qur'ani yajuzu kulizileta pale dua zilizopo katika Qur'an, rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin, dua iko katika Qur'ani, mtu yajuzu kusoma dua zilizo katika Qur'ani akikusudia anasoma dua, asikusudia anasoma Qur'ani, anakusudia asoma dua zilizo katika Qur'ani, hii inajuzu kuleta dua hizo. Aidha dua zilizo katika Qur'ani au dua zilizo katika sunna ni bora zaidi kuliko mtu kutunga dua zake. Naktafi bihada alqadiri wallahu a'lam, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.